En un temps molt antic, en un palau meravellós, hi havia un rei que tenia un fill malalt que mai tenia ganes de menjar ni de fer res. Per això, el mimaven i li concedien tot allò que desitjava. No obstant això, era valent, però les forces físiques no corresponien als seus grans somnis. Ser un magnífic cavaller i començar la conquista d'un regne lluitant contra gegants en batalles descomunals. Al príncep el visitaren els metges de més fama de tot el regne, però cap d'ells va aconseguir curar-lo. Un dia, un conegut de la família va dir al rei que en una muntanya molt alta es criava la medicina que ell necessitava. Un arbre que produïa unes pomes d'or que augmentaven les forces de qui les tastava. El príncep va recuperar l'esperança de ser tot un cavaller i poder per fi complir els seus somnis. El príncep, que a pesar d'estar tan dèbil tenia ganes d'aventures, demanà permís a son pare i, sense cap acompanyament, es llançà la conquista del fruit daurat que havia de donar-li la salut que necessitava. Quan el príncep passava pel carrer, muntat en el cavall blanc que li havia regalat son pare, de tan primer que estava, la gent exclamava: «Mira, pareix un llapis damunt d'un cavall!». Anant de camí, se li va fer de nit i per això buscà un hostatge en una caseta del camp. En la caseta vivia una velleta que els donà hostatge al príncep i al cavall. El príncep li demanà informes a la velleta sobre l'arbre prodigiós que tenia aquells fruits que donaven tanta força. La velleta li va donar la següent informació: «Camina en la direcció de l'estrella polar sense girar ni a la dreta ni a l'esquerra. Passaràs per una muntanya molt escarpada. Enmig del bosc trobaràs un gegant. Aquest et posarà a prova. Si la superes, et deixarà seguir el teu camí. Després, segueix avançant. Al final del camí veuràs la pomera dels fruits que donen tanta força». Al matí següent, el príncep es va acomiadar de la velleta, va pujar al cavall i va començar el seu camí. Cavalcant de dia i descansant de nit, va poder avançar en la direcció que la velleta li havia indicat. Arribada al de la muntanya, dins d'un bosc espès i oscur, i d'allí li va eixir un gegant alt com un campanar. Li diu el gegant al cavall, agafant-lo. Va obligar a descavalcar al príncep i li va dir en una veu molt grossa: «Pel camí que portes, ja veig que te dirigeixes a l'or de la pomera de les pomes de la força. Però has de saber que no te deixaré passar avant si no me demostres ta superioritat en alguna cosa. Com jo sóc superior, et deixo que tries la prova. El príncep, en veure el gegant tan alt en les cames obertes, va tindre una inspiració i contestar: de seguida, a veure si tu pots fer el que jo faig. I puja damunt del cavall i li passa el gegant entremig de les cames. El gegant, tot sorprès per l'intel·ligència del príncep i no volent fer ús de sa força, exclamà: m'has guanyat, pots seguir avant, però en una condició, que en tornar no passes per ací. El príncep va seguir el seu camí, ara diferent, més planet, més ample i vorejat de verdor i floretes. I arribà a l'or de la pomera de les pomes de la força. Eren daurades, d'un aroma i d'un gust deliciós. El príncep no va poder contenir-se. Immediatament començà el tractament de la seua malaltia, menjant-se dos o tres pomes seguides. Una volta satisfet, omplí un sac d'aquell fruit tan prodigiós i començà el camí de retorn per continuar en el palau la cura de sa malaltia. El príncep no va tornar a casa pel mateix camí pel que havia anat, per por al gegant, que li ho havia prohibit, sinó per unes sendes estretes i tortuoses per on corrien llops, lleons, tigres i tota classe d'animals silvestres. El príncep anava vencent a les feres que li hicien al pas, una darrere de l'altra, gràcies a la força recuperada dels seus braços. Per fi el príncep arribà a casa, abraçà son pare, continuà el tractament, es curà del tot i en aquella casa tots per fi foren feliços.